Нядзеля 20 травня 1962 году стане апошнім днём у кватэры з выглядам на свіслач. Як і папярэднія дні, ён пачаўся са скандалу. Освальд спрабаваў навучыць жонку, што можна, а чаго нельга казаць у амерыканскай амбасадзе консулу пры атрыманні візы. Тэмпература гутаркі хутка падскочыла да кіпення, і Освальд бразнуў дзвярыма. У гэты ж дзень Марыну наведала сяброўка з аптэкі. Расшифровка подслуховывания КДБ. 20 травня 62 года. 10.05. Ли Гарви Освальд сыходит. 13.20. Приходит Соня, говорит про Марине на дитё. У вас не шмат речу, только чемоданы, так? Только чемоданы. И все? Треба помыть подлогу перед тем, как поедем. На что тебе? Нехай сами. Треба натерти. Эх, это не істотно. Можно просто помыть. Пасля прыборкі кватэры Освальды наведалі дзядзьку і цётку, а пасля праз двор перацягвалі рэчы на суседнюю вуліцу Захарова 11. Апошнюю ноч і апошні дзень у Менску яны правядуць у чатырохпакаёвай кватэры Павла Галавачова, каб адтуль выправіцца на вакзал. Але не адразу. Рапорт КДБ 21 траўня 62 года. 21 травня 1962 года я провел гуторку с дядьком Налима Прусаковым и В, які поведомил мне, что 20 травня его кватеру наведали племянница Марина и Налим. У гуторцы Налим сказал Прусакову об намере выехать в Москву 22 травня, каб заполнить усе належные документы и затем выехать у Америку. У выніку гэтага Прусаков і ягоная жонка далі Марыне некалькі парадаў. У прыватнасці Прусаков, выказваючы трывогу за свой дабрабыт, прасіў Марыну і Наліма не ўдзельнічаць пасля прыезду ў ЗША ў ніякіх акцыях варожых Савецкаму Саюзу. Прусаков нагадаў Наліму, што яго забяспечылі і вельмі добра ставіліся да яго савецкія людзі. Налім запэўніў Прусакова, што яны не будуць ўдзельнічаць у ніякіх шкодных для Савецкага Саюзу акцыях. Налім патлумачыў, што дзеля таго, каб пазбегнуць магчымых сустрэчаў і інтэрв'ю з карэспандэнтамі, ён вырашыў адразу накіравацца да свайго брата, не спыняючыся ў Нью-Йорку. Перад ад'ездам у Москву чакаецца, што Марына зноў наведае кватэру Прусаковых. Улічваючы гэты факт, было рэкамендавана Прусакову правесці з ёй гутарку, якая б дапамагла папярэдзіць Марыну і Наліма ад удзелу ў антысавецкай прапагандзе за мяжой. Увага Прусакова была звернутая на ўсведамленне таго, што гэтая гутарка не павінна выклікаць падазрэнне з боку Марыны і Наліма. Не выклікала. Тое, што сваякі застаюцца закладнікамі для чалавека, які вырас у Савецкім Саюзе, было зразумела само сабой. Ды перажывалі людзі, выпраўляючы дзяўчыну ў далёкі свет. 22 траўня ўвечары на вакзале Освальдаў праводзілі Павел Галавачоў і сям'я Зігерыў, яшчэ некалькі знаёмых. Адзіных сваякоў Марыны ў Менску, дзядзькі і цёткі сярод іх не было. Не было і Эрыка Цітаўца. Апошні менскі рапарт вонкавага назірання КДБ Мэйлеру не показали.